ช่วยรับสายหน่อยครับมีเหตุการณ์ที่กำลังจะวุ่นวายกลับผมจึงโทรมาหาให้พี่ช่วยฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้มีเหตุร้อนมีเหตุร้ายผมไม่รู้จะต้องโทรไปที่ไหนก็ไม่รู้จะพูดใครสุดท้ายจึงโทรมาหาให้พี่ช่วย เหตุด่วนเหตุร้ายนะครับเรากำลังจะไปดับไฟแล้วครับกับท่านนะครับ